Cuma suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi melik, kainatın gerçek hükümdarı, Kuddüs, çok yüce, her noksandan münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Huvellezî ba'te fil ummiyyîne rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi. Ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh ve in kânû min qablu lefî dalâlin mubîn. O, ümmiler arasından kendilerinden olan bir elçi gönderdi. Bu elçi onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki daha önce belli ve kesin bir sapıklık içindeydiler. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Bu peygamber, henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da gönderilmiştir. O gerçekten azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm, ve hikmet sahibidir. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Bu, Allah'ın lütfu olup, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Tevrat'ın mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğünü kabul ettikleri halde, sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne feci! Allah, böylesi zalim güruhu hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki, ey kendilerine Yahudi diyenler! İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ettiğinize göre, bu iddianızda tutarlıysanız, haydi hemen ölmeyi temenni edin de, bir an önce ona kavuşun. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Ama onlar, bizzat yaptıkları zulümler sebebiyle, asla ölümü temenni etmezler. Allah, o zalimleri pek iyi bilir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ De ki, sizin kaçtığınız o ölüm var ya, o mutlaka sizi karşılayacaktır. Sonra da görünmeyen ve görünen ne varsa hepsini bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da sizin yaptıklarınızı tek tek bildirecek ve ondan ötürü karşılığını verecektir. Ya eyyühellezîne âmenû اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümid ederek Allah'ı çok zikrediniz. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا يَنْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.